Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Loteriada, loteriada. Loteria cię udział weź. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 9 lipca, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trudno wymienić wszystkie jego zasługi i role, tak o zmarłym Jerzym Szturze mówią jego koledzy aktorzy. Były prezes Orlenu w końcu stanął przed komisją śledczą. Daniel Obajtek odpowiadał na pytania o zatrudnianie cudzoziemców przy inwestycjach firmy. Premier Indii po rozmowach z Putinem mówi o mordowaniu niewinnych dzieci, odnosząc się do rosyjskiego ataku na Kijów. Kiedy pojawiał się na ekranie, to zawsze to było znaczące. W ten sposób wspomina zmarłego dzisiaj Jerzego Sztura kolega po fachu Jerzy Zelnik. Wybitny aktor i reżyser, zmarł w wieku 77 lat. Trudno wymienić wszystkie jego zasługi i role, powiedział w Polskim Radiu Zelnik. Wybitny aktor, reżyser znakomity i się troszeczkę różnili, ale pięknie chyba się różniliśmy pod pewnymi względami, ale przede wszystkim tu jest mowa o jego talencie, o jego wybitnym talencie, wielka postać teatru, filmu. Ogromny dorobek Jurka, on jeszcze miał ten włoski epizod, niewątpliwie kiedy on pojawiał się na ekranie, to zawsze to było znaczące. Jerzy Sztur występował na deskach teatralnych i na dużym ekranie. Największą popularność przyniosły mu role filmowe, m.in. w Sex Missy, King Size czy Killerze. Zdaniem krytyków Sztur rozpoczął nową erę w polskim dubbingu, a jego najsłynniejszą rolą jest osioł ze Szereka. W ostatnich kilkunastu latach aktor zmagał się z problemami zdrowotnymi. Inwestycja Olefiny i warunki pracy zatrudnionych tam cudzoziemców to główny wątek przesłuchania Daniela Obajtka przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw afery wizowej. Były prezes Orlenu twierdził, że nie miał żadnego związku z kwestią legalizacji pobytu cudzoziemców. Europoseł elekt Prawa i Sprawiedliwości stawił się na czwarte wezwanie komisji. To nie Orlen, a konsorcjum koreańsko-hiszpańskie. Jak mówił Daniel Obajtek, to właściwie adresaci pytań dotyczących zatrudniania pracowników ściąganych m.in. z Azji na budowę kompleksu petrochemicznego Olefiny 3. Konsorcjum, które wygrywa, ponosi odpowiedzialność za wszystkich pracowników. Tu dzisiaj powinien siedzieć prezes Hyundai'a. Szereg pytań członków komisji dotyczy m.in. warunków bytowania i pracy cudzoziemców. Warunki były fatalne, prawda. Pani poseł. Prawda. Czy panu to jako prezesowi było obojętne? Nie było mi obojętne. Tam nie był żaden obóz pracy. Byłem na tego typu inwestycjach i w kraju, i za granicą, i wszędzie tak inwestycje wyglądają. To pytania posłanki Polski 2050 Aleksandry Leo i odpowiedzi Daniela Obajtka. Polityk zeznał też, że nie kontaktował się z kierownictwem MSZ w sprawie szybkiej ścieżki wydawania wiz pracownikom. Karol Darmoros, Polskie Radio. Wynalazczyni Olga Malinkiewicz jako pierwsza Polka w historii zdobyła European Inventor Award, wyróżnienie przyznawane przez Europejski Urząd Patentowy. Na Malcie fizyczka odebrała nagrodę za technologię drukowania ogniw słonecznych na ultracienkich perowskitach. Dr Malinkiewicz, współzałożycielka i dyrektorka firmy Soul Technologies, została wyróżniona wraz z zespołem w kategorii małe i średnie przedsiębiorstwa. Technologia zaproponowana przez firmę pozwala obniżyć koszty fotowoltaiki i zwiększyć jej wydajność. Śmierć niewinnych dzieci w wyniku wojny, konfliktu lub ataku terrorystycznego jest bardzo bolesna, powiedział premier Indii Narendra Modi podczas wspólnego wystąpienia z Władimirem Putinem w trakcie oficjalnej wizyty w Moskwie. Kiedy mordowane są niewinne dzieci, widzimy ich śmierć, serce boli i ten ból jest nie do zniesienia, stwierdził, przemawiając w Hindi w towarzystwie Putina. Premier skomentował w ten sposób poniedziałkowy rosyjski atak rakietowy na główny szpital dziecięcy w Kijowie. Indyjski polityk miał także zwrócić się do Putina, mówiąc, że rozwiązanie wojny nie zostanie znalezione na polu bitwy, dlatego musimy znaleźć pokój na drodze rozmów. O jego budowie krążą legendy. Dawniej jeździły po nim tramwaje oraz auta, a dzisiaj trudno nie spotkać na nim turystów. 667 lat temu rozpoczęła się budowa mostu Karola w Pradze, o czym przypomniała rekonstrukcja tamtych wydarzeń. O świcie królewski korowód wyruszył sprzed małostrańskiej wieży mostowej, by niedługo potem dotrzeć na położony na drugim brzegu Wełtawy Plac Krzyżownicki. Jak mówi legenda, to tutaj król Karol IV 9 lipca 1357 roku o godzinie 5.31 położył kamień węgielny pod budowę mostu, który kilkaset lat później nazwano jego imieniem.

Jakież to wszystko jest ulotne. Anna Maria Jopek, Branford Marsalis, Atom String Quartet i inni znakomici polscy muzycy na tym albumie sprzed już 6 lat niemal. W ostatni piątek miałem wielki zaszczyt i przyjemność spotkać się z Branfordem Marsalisem i z nim porozmawiać, a to wizyta tego znakomitego muzyka w naszym kraju związana z tym, co działo się w niedzielę. W niedzielę na zakończenie 15. letniego festiwalu imienia Jerzego Waldorfa w Radziejowicach odbył się koncert, który będę pamiętał pewnie ja i ci wszyscy, którzy byli na tym koncercie przez długi, długi czas. Więcej o tym koncercie jeszcze za moment w tonacji trójki, ale teraz pozwolą Państwo fragment tej rozmowy z Branfordem na większą część, bo to też nie będzie całość, na większą część tego spotkania. Zapraszam już teraz do piątkowego mało obiektywnie, no ale teraz przynajmniej kilka tych ważnych słów, które Branford wypowiedział do trójkowego mikrofonu. Najpierw opowie Państwu o pewnej myśli, którą niegdyś wygłosił jego ojciec Ellis. In America, like my father says, look, man, this is mój ojciec wykumawiać. W Ameryce to ciężki kawałek chleba. Wykonujesz muzykę instrumentalną w kraju, gdzie ludzie słuchają muzyki oczami. Na początku tego nie rozumiałem, ale zaraz to wyjaśnię. Co się mówi, idąc na koncert w Stanach? Idę zobaczyć, nie posłuchać. Ktoś powie, przecież to jest to samo, ale w istocie to nie jest to samo. I faktycznie, ludzie idą zobaczyć. Swego czasu starałem się z moim przyjacielem. Dałem mu bilety na koncert, na który nie mogłem się wybrać, mówiąc, opowiesz mi potem, jak było. Pytam go później, jak wypadła sekcja Denta? A on na to, wydaje mi się, że byli świetni. Zdenerwowałem się bardzo. Nie słuchałeś, prawda? To dało mi do myślenia. Nie mogłem uwierzyć w to, że ktoś może wybrać się na koncert i nie słuchać. On był muzykiem, a nie potrafił opowiedzieć o tych podstawowych obserwacjach. I wówczas dotarło do mnie, że to ja jestem dziwakiem, a on zachowuje się jak większość ludzi. Zdałem sobie sprawę, że mój ojciec miał rację. Ludzie chodzą na koncerty, ale w istocie nie przywiązują należnej wagi do muzyki. Thank you. Conversation Among the Ruins. Ta kompozycja pianisty Joey Calderazzo, pianisty zespołu Branforda Marsalisa Kwartetu, który w 2019 roku wydał płytę The Secret Between the Shadow and the Soul. Branford Marsalis dziś we wtorkowej tonacji trójki opowiada Państwu o tym, jak ważna jest muzyka, czy powinna być ważna dla nas w tych czasach. Jak to tak naprawdę jest z tą twórczością artystyczną? Za nami już opowieść o tym, że w Ameryce ludzie słuchają muzyki oczami, jak się okazuje. A co Branford odpowie tym, którzy twierdzą, że w muzyce wszystko już było? Nie powiedziałbym, że wszystko w muzyce już zostało zagrane. Podobnie jak nie każda opowieść została już napisana. Nawet jeśli wciąż to ta sama historia o zdradzie, życiu, śmierci, gniewie, to przecież okoliczności wciąż się zmieniają. Owszem, te wątki centralne są niezmienne. Na tym powinna się opierać również muzyka. Mogę ci zagrać przykładowe 5 moich utworów, a ty spytasz, to ty wszystko napisałeś? Przecież to tak różna muzyka. Na tym właśnie polega ta magia, aby używać wszystkich środków, którymi się dysponuje. Because everything you learn makes you better. Wszystko, co wiesz, czyni cię lepszym. Odszedłem z popularnego i dobrze opłacanego telewizyjnego show, aby grać muzykę i wciąż zamierzam to robić. Nie chcę stać w miejscu. Jaki w tym jest sens? Wystarczy posłuchać symfonii Beethovena od pierwszej do dziewiątej. Jak ta muzyka cudownie się zmienia. Dlaczego miałbym napisać 5 takich samych symfonii? Kto chciałby ich słuchać? Nobody wants that. Nobody wants to hear that. Wyszła na pole, stanęła sobie pod jaworem w chłodzie i wyglądała swego jasienka, z której strony pojedzie. Czy kiedy on przyjedzie, czy kiedy będzie mój, czy urody mi aby nie ubędzie od czekania tu, czy jego karę konie zawrócą ze złych dróg, czy sprowadzi je wołanie moje prosto pod mój próg. Czekanie. To ponownie utwór z płyty Ulotne Anny Marii Jopek z udziałem Branforda Marsalisa z 2018 roku. Mówiłem Państwu, że Branford odwiedził Polskę po to, aby zagrać podczas ważnego koncertu. No to właśnie teraz porozmawiamy chwilę o kompozytorze jednego z utworów, które zabrzmiały podczas finału 15. letniego festiwalu imienia Jerzego Waldorfa w Radziejowicach. Porozmawiamy chwilę o Mateuszu Smoczyńskim. Jest wyśmienitym skrzypkiem, ale również świetnym kompozytorem. Potrafi pisać melodie. Wielu współczesnych kompozytorów tego nie robi. Tworzą dźwięki, ale nie ma w nich melodii. A ona jest jedną z najważniejszych rzeczy w muzyce instrumentalnej. To właśnie ona, melodia, zostaje w ludziach, którzy słuchają muzyki. Nie struktury harmoniczne. Wszyscy kochają melodię. Ludzie przez cały tydzień ciężko pracują, idą na koncert, a my możemy im to dać, to co mogą mieć dla siebie. Owszem, słuchacze będą tolerować te skomplikowane struktury, długie solowe popisy, ale jeśli każdy utwór taki jest, to po trzecim mają już dość. Moim zdaniem melodie są bardzo ważne. Mateusz ma dar ich tworzenia, to po prostu ułatwia nam naszą pracę. Temptation, trzecia część koncertu skrzypcowego Adam's Apple z nowej płyty Mateusza Smoczyńskiego. Na tym koncercie w Radziejowicach tej muzyki nie było, ale za to był jeszcze nieopublikowany. Podkreślam, mam nadzieję, że jeszcze, że to się wkrótce stanie. Koncert Mateusza Smoczyńskiego Twin Peaks, zainspirowany serialem, o którym to koncercie opowiadał Państwu Mateusz Smoczyński w ostatnim wydaniu audycji Mało Obiektywnie. Branford Marsalis, jego kwartet we wtorkowej tonacji trójki raz jeszcze. Thank you. Snake Hip Waltz. Muzyka z płyty The Secret Between the Shadow and the Soul. To właśnie z tego albumu muzykę prezentowali na koncercie podczas Bielskiej Zadymki Jazzowej w marcu 2019 roku. Branford Marsalis i jego kwartet, a wtedy całkiem niespodziewanie, spontanicznie, gościnnie na scenie pojawiła się również Anna Maria Jopek. Thank you.